ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಚಿವ ಡಾ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಗಿಯಿತು. नहीं चाहो ऐसा कभी ना हो सकता, पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी ना सो सकता। हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, सामने तो आओ चलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए। श्रोता मित्रों, ये राग शिवरंजनी पर आधारित गीत हमने सुना, जन्म जन्म के फेरे इस फिल्म का ये गीत जरा सामने तो आओ चलिए। लेकिन ये सुनते सुनते कुछ शहनाई को लेकर कुछ बातें आपसे करने का मोह मैं अभी नहीं टाल सक रही हूँ। ये शहनाई जो वाद्य है इसको सुर में कैसे मिलाया जाता है, इसे सुशिर वाद्य कहते हैं, फूंक के साथ ये बजाया जाता है, इसे सुर में कैसे मिलाते हैं? देखिए, इसके मिलाने का तरकीब यह है कि इसमें कुछ नलियां होती हैं जो कि पीतल की और सिल्वर के मेटल का होता है, मिला जुला होता है, कुछ छोटा कुछ बड़े कुछ ऐसे, इससे भी मिला लेते हैं और कुछ ग्राम बांध के मिला लेते हैं। ग्राम बांध कर मतलब कि कभी रेखब को साम मान लिया, कभी गंधार को साम मान लिया, तो इस तरह होता है। सी शार्प, सी हुआ, डी हुआ, तो उस हिसाब से इसको नली से भी सेट करते हैं और फिंगर से जो उसकी स्केल है उसे भी बांध के मिला लिया जाता है। और इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि एक पट्टी नुमा, एक के साथ दो पट्टियां उनको बंधी हुई हैं, चपटी चपटी सी, और उसके बीच में जो आप जिससे फूंक रहे हैं, आपने कहा था कि ताल, उस ताल को भी थोड़ा समझाइए ना। नहीं, ताल मैंने ताल को जो बोला तो ऐसा है कि ताल मतलब कि जो तलैया होती है जहाँ पर पानी, नेचुरल पानी जहाँ पर इकट्ठा होता है, जैसे पुराने समय के बहुत लंबे चौड़े पोखर टाइप को होता है और नदियों किनारे होता है, उसमें नरकट पैदा होते हैं, घास फूस पैदा होते हैं, कुछ और भी कुछ पौधे लगते हैं, लेकिन खास करके जो शनाई के जो पत्ते हैं, जिसका पत्ते बनते हैं, वो उसी ताल के अंदर नेचुरल भगवान की कुछ ऐसा है कि उसमें पैदा होता है। तो ये बुजुर्गों का ये सर्च था, खोज था, जो कि उन लोगों ने खोज के उसको बनाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका बहुत फिनिशिंग किए, इसी हिसाब से सब सेट हुआ। तो इसे सुर में मिलाते समय वो जो ताल से बनी हुई जो एक फूंकने के लिए जो आप रखे हुए हैं चीज, वो पांच छह हैं। हाँ, इसको जो ये है इसको चपील बोलते हैं। इसको तार से, पीतल के तार से कस के बनाते हैं। इसके अंदर एक ऐसे बैलेंस के साथ इसका होल बनाते हैं कि ताकि उसके अंदर जितनी रीड्स हैं, जितने पत्ते हैं, आराम से उसमें सेट हो जाए। अब खुले रहेंगे तो फट जाता है जी। अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो ये फट जाएंगे। हाँ। और फिर वो फूंकने के क्रैक हो जाएगा। तो उसको खोलने के लिए पूरे इसकी एक एक सूजा होता है, उसको उसमें थोड़ा से पुश करके तब उसको उभारते हैं। फिर उसमें उसको लप देते हैं, लप मंदर के उसको मुंह में डाल करके उसको सेट कर लेते हैं। अपनी लार से उसको नरम कर लिया और उसके साथ फिर फूंक रख देते हैं तो फूल जाता है, क्योंकि मुंह का दबाजा है ये बात है। और मैं देख रही हूँ कि जिसे आपने कहा कि इस चपील के साथ जो आपने रखी हुई चीजें हैं जो फूंकने के काम है, उसमें एक रस्सी धागा जैसे है वो बना हुआ, उसको डोर पगिया बोलते हैं। तो वो भी क्या सूत की होती है? हाँ, सूत का। सूत को कई सूत, 10-15-20 सूत को उसको मिला करके तो उसको पूरते हैं, बटते हैं। तो बाजार में भी मिलता है, कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन अभी बाजार में अवेलेबल हो गया है। और शहनाई वैसे बनती कहाँ पर है, किस जगह पे खरीदे? अगर किसी को बजाने का सुनकर अभी किसी को मोह हो रहा होगा तो ये शहनाई कहाँ पर खरीदने जाएंगे? देखिए, तो आजकल तो शहनाई नासिक में भी बनता है, लेकिन खास करके बनारस में जो शहनाई बनता है वो शहनाई का अभी दम कम है। लेकिन जो पुराने लोग बनाने वाले थे वो चले गए, अभी कुछ लोग बना रहे हैं बनारस में। हाँ, बना रहे हैं। और नासिक में? नासिक में बनाता है, नासिक में। वाह, कृष्णाराम जी, आपने कितनी अच्छी जानकारी दी है हमें। मैंने आपको एक सवाल किया था कि शहनाई एक साज के रूप में कैसे मिलाया जाता है, सुर में कैसे मिलाया जाता है, और उस बात को लेकर के बात से बात निकलते निकलते आपने शहनाई के पूरे गठन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। और आज आपने जो गीत चुना जन्म जन्म के फेरे इस फिल्म का, जरा सामने तो आओ चलिए, वो गाना भी बहुत ही खूबसूरत, राग शिवरंजनी पर आधारित ये गीत, इस गीत के बारे में, इस राग के बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया और शिवरंजनी के आलाप और गत भी सुनाई। कुल मिला के बहुत बहुत मजा आया। श्रोता मित्रों, अब कल एक और गीत लेकर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत, आपसे भी इजाजत और कृष्णाराम जी आपसे भी, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। शहनाई के रंग, शहनाई के संग, आमंत्रित कलाकार शहनाई नवाज कृष्णाराम चौधरी और उनके साथी, तकनीकी सहयोग जयंत महाजन, शशांक कार्दरे और दिलीप कुलकर्णी, प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगी। नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, आपका डीडी फ्री डिश। ये है विविध भारती। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। फौजी साथियों की सेवा में प्रस्तुत होगा विशेष जयमाला कार्यक्रम, बस थोड़ी ही देर में। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला। आजादी जरा याद करो कुर्बानी। प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला। सभी फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। सुनो गौर से दुनिया वालों, पूरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा सबसे प्यारा, आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। हटते नहीं, वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है। ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है। ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर है। ऊंची उड़ाने हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर है। जो हमें प्यार दे, हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे। जो हमें प्यार दे, हम उसे यार प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे। हमने कहा है जो तुम भी कहो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। वीरता, देशभक्ति, साहस, निस्वार्थ समर्पण, कर्तव्य निष्ठा जैसे कई गुण हमारे जवानों को सुशोभित करते हैं। इन शौर्य गाथाओं को कहते सुनते हम कभी जोश से भर उठते हैं, तो कभी हमारे रणबांकुरों का साहस नतमस्तक होने पर मजबूर कर देता है। कभी भावना के अतिरेक से आंखें भर आती हैं, तो कभी उनके कारनामे चेहरे पर गर्व से भरी मुस्कान दे जाते हैं। देश के वीर जवानों की ये शौर्य गाथाएं भी उनके साहस को पूरी तरह समेट पाने में कहां सफल हो पाती है। वैसे भी ऐसी वीरता और साहस को शब्दों में बयां कर पाना संभव भी कहां है। इन दिनों हम सेना के तीसरे बड़े सम्मान वीर चक्र से सम्मानित सैनिकों की शौर्य गाथा कह और सुन रहे हैं। आज इस कड़ी में जिस वीर सिपाही को हम याद करेंगे वो है कैप्टन हरबख्श सिंह। पंजाब के संगरूर में 1 अक्टूबर 1913 को जन्मे कैप्टन हरबख्श सिंह ने 20 वर्ष की उम्र में ही भारतीय मिलिट्री एकेडमी में दाखिला ले लिया था और 15 जुलाई 1935 को वो दूसरी बटालियन में नियुक्त किए गए। जुलाई 1935 से सितंबर 1969 तक कुल 34 वर्ष सेना में अपनी सेवा देने वाले कैप्टन हरबख्श सिंह का ये पूरा करियर उतार चढ़ावों से भरा रहा। 1942 में मात्र 29 साल की उम्र में कैप्टन हरबख्श सिंह बुरी तरह घायल अवस्था में जापान में युद्ध बंदी की तरह 3 साल रखे गए और ये यातना झेलकर जब वो वापस लौटे तो अपने इलाज के पश्चात वापस खड़े हो गए सेना में अपनी सेवा देने के लिए। इसके बाद उन्होंने कई उल्लेखनीय युद्ध में अपना सहयोग दिया और बेहतरीन विजय दिलवाई। अपने पूरे करियर के दौरान जोश से भरे कैप्टन हरबख्श सिंह ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सेना के अलग अलग रैंक हासिल किए। उनकी एक असाधारण योग्यता इस बात से भी जानी जा सकती है कि उन्होंने कई वीरता पुरस्कारों के साथ ही रणभूमि में पलटन, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, दल और सेना का नेतृत्व किया है। ऐसी असाधारण नेतृत्व क्षमता एक वीर की ही निशानी है। We'll be right back. हिंदुस्तान हमारा। वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन हरबख्श सिंह ने हर युद्ध में वीरता की गाथाएं रची हैं। इन सभी में से आज हम सुनेंगे वो शौर्य गाथा जिसने उन्हें दिलवाया भारत का तीसरा बड़ा सैन्य सम्मान वीर चक्र। मई 1948 उस वक्त ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह को आदेश दिया गया कि वो 163वीं ब्रिगेड का नेतृत्व करते हुए तितवाल को शत्रुओं के कब्जे से छुड़ाएं और आगे दुश्मनों के उस मुख्य ठिकाने तक पहुंचे जहां से शत्रु हदवारा घाटी की ओर बढ़ने की कोशिश में था। साथ ही उन्हें ये आदेश भी मिला कि वो मुजफ्फराबाद से गुरैस की ओर बढ़ने से पहले ही दुश्मन सेना को रोकें। इस आदेश के मिलते ही उस वक्त ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह 16 मई को अपने दल के साथ निकल पड़े दुश्मनों को मात देने के इरादे से। हमारे जवानों के कदमों की आवाज से थर्राने लगा होगा दुश्मनों का कलेजा भी। आफत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के तुम रखवाले, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम लोगे हैं तूफान के, सुनकर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम लोगे हैं तूफान के, सुनकर धर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्या जल का भल है, मन में ताज महल है। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्या जल का भल है, मन में ताज महल है। वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। लेकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हरबख्श सिंह के नेतृत्व में 163वीं ब्रिगेड ने 18 मई 1948 को नश्ताचून दर्रा के बेस पर स्थित चौकी बल को घनी मुठभेड़ के बाद अपने अधिकार में ले लिया। अब बारी थी तितवाल की ओर बढ़ने की। ये राह आसान नहीं थी, लेकिन जब हौसले बुलंद हों, तो तो पर्वत भी राह रोकने में असमर्थ होते हैं। ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह ने ही अपनी ब्रिगेड के लिए ऐसी ही राह चुनी। 11,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची चढ़ाई वाले नश्ताचून दर्रे की राह चुनकर 163वीं ब्रिगेड बढ़ चली दुश्मनों को खदेड़ने के इरादे से। जैसे ही ब्रिगेड नश्ताचून दर्रे में दुश्मनों के सामने पहुंची, तो अचानक इस तरह घिरते ही शत्रु के होश उड़ गए और बौखलाए शत्रु ने हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के सामने उसकी एक न चली और उसे भागना पड़ा। नश्ताचून पास पर तो ब्रिगेड का अधिकार हो चुका था, लेकिन जीत का जश्न मनाने में अभी समय था। हमारे जवान जीत की खुशी में अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलते। वैसे भी ये शुरुआती सफलता थी। अभी आगे दुश्मन तक पहुंचने के लिए उन्हें पार करना था दुर्गम शमशाबारी पर्वत श्रृंखला को, जिसे शायद इससे पहले कभी एक साथ इतनी बड़ी पलटन ने नहीं लांघा। पर जब साथ हो ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह जैसा नेतृत्व, तो साथियों में भी उत्साह और जोश की कमी नहीं होती। हमारे जवान आए दिन पार करते हैं ऐसी कई चुनौतियों को, जिन्हें देखकर ही लोगों के हौसले पस्त हो जाया करते हैं। 163वीं ब्रिगेड की कमान संभाले ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह सभी का हौसला बढ़ाते हुए पूरी ब्रिगेड के साथ पैदल मार्च कर रहे थे और वो सभी पार कर रहे थे दुर्जेय शमशाबारी पर्वत श्रृंखला को। 64 किलोमीटर से ज्यादा लंबा और बेहद मुश्किल रास्ता गूंज उठा था एक साथ चलते हमारे जवानों के कदमों की आवाज से। शायद वो भी खुद के भाग्य को सराह रहा होगा जब देश सेवा में बढ़ते कदम उसे छू रहे होंगे। बांध कफन हम सर पे चले हैं, खाके कसम हम घर से चले हैं, सर जो उठे हैं नहीं झुकेंगे। देख ले दुनिया, देखे जमाना, बड़े का भारी सामने आना, हम तो है सिद्धि नहीं रुकेंगे। हिम्मत भी है, ताकत भी है और जीत की चाहत भी है। टकराओगे तो मिट जाओगे के हम लोग हैं। जमाना देखे जमाना बड़े कपारी सामने आना हम तो है सिद्धि नहीं रुकेंगे हिम्मत भी है ताकत भी है और जीत की चाहत भी है टकराओगे तो बिट जाओगे कि हम लोग हैं दीवाने Hey Jude, don't mess with me Hey Jude, don't mess with me Hey Jude, don't mess with me Hey Jude, don't mess with me कार्यक्रम विशेष जयमाला में अभी वक्त है अंतराल का विशेष जयमाला के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं भारत के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन हरबख्श सिंह की शौर्य गाथा सांसों में आंधी है मैं भी तो तैयार हूँ सबसे बड़ी ये जंग है तो मैं भी तैयार सामने जब देश की सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो तो उनके कदम अपने लक्ष्य की ओर खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं। उस वक्त उनके मन रास्ते से ज्यादा मंजिल की ओर होते हैं। सिर्फ 5 दिन में ब्रिगेड ने दुर्गम लगने वाली शमशाबारी पर्वत श्रृंखला को पार कर लिया था। जब आत्मविश्वास अपने चरम पर हो और आपको मिले सकारात्मक नेतृत्व तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और हमारे रणबांकुरों के मन में तो जीत की धुन ही चलती है। 163वीं ब्रिगेड रास्ते में छोटी छोटी मंजिलें तय कर रही थी। 21 मई तक सारे महत्वपूर्ण दर्रों पर भारतीय सेना का अधिकार हो चुका था और अब ब्रिगेड बढ़ चली थी तिथवाल की ओर। 23 मई को 7 दिन की पैदल यात्रा और कई मुठभेड़ों के बाद आखिर 163वीं ब्रिगेड तिथवाल पहुंची गई। ब्रिगेड को थोड़ा आराम करने का समय देकर ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह खुद 2 दिन पहले ही तिथवाल आ चुके थे ताकि दुश्मनों की स्थिति का जायजा लिया जा सके। उन्हें देखकर ही दुश्मन खेमे में खलबली मची हुई थी और वो हमले के लिए तैयार होने लगे थे। इससे बड़ी वीरता का परिचय कोई और क्या दे सकता है कि दुश्मन के खेमे के पास पहुंचकर उन्हें अपने वहां पहुंचने भर से परेशान होने पर मजबूर कर दे। पीठ पीछे वार करने का काम वैसे भी कायरों का होता है, वीर तो युद्ध घोष करते हैं। शत्रुओं पर पूरी नजर बनाए हुए ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह इंतजार कर रहे थे अपनी पूरी ब्रिगेड के पहुंचने का। 23 मई को जैसे ही ब्रिगेड तिथवाल पहुंची, उस वक्त ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह ने दुश्मनों पर धावा बोल दिया और दोनों ओर से भयानक गोलाबारी शुरू हो गई, क्योंकि दुश्मन भी तैयार था। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। सिंह से दहाड़ के, जुल्म के पहाड़ पे।